4. Містечко Німбін, Кори Віллок і Еліс Купер. Літак приземлився в Брізбені, коли в Гаррі на годиннику була 11-та, але стюардеса по гучному зв'язку наполягала, що лише 10-та. «Тут у Квінсленді час не ділять на зимовий і літній», – пояснив Ендрю. «Були справжні політичні баталії, але в результаті фермери зібралися на референдум і висловилися проти». «Таке відчуття, що це велике село». «Подібне до того. Ще донедавна хлопців з довгим волоссям сюди просто не пускали. Це було заборонено». «Жартуєш?» «Квінсленд – особлива стаття. Скоро звідси поженуть бритоголових». Гаррі посміхнувся, провів рукою по голеній потилиці. «Що ще?» «До речі, якщо ти привіз із собою марихуану, залиш її краще у літаку. У Квінсленді до наркоманів ставляться суворіше, ніж в інших штатах. Не дивно, що фестиваль «Акваріус» проводили саме тут, прямо на кордоні з Новим Південним Уельсом». Насамперед вони мали знайти машину. В конторі з прокату виявилася вільною і справною тільки одна. Зате в Квінсленді є місця на кшталт острова Фрезер, де познайомилися Інгер Холтер і Еванс Вайт. За великим рахунком, острів цей просто величезний пляж, але є на ньому і тропічний ліс, і озера з найчистішою у світі водою. А пісок до того білий, що пляж здається мармуровим. Такий пісок називають силіконовим, через підвищений вміст кремнію. З нього можна відразу ліпити комп'ютери. «Країни недостатку, скажіть?» Хлопець за стійкою простягнув ключ. «Форд ескорт?» Ендрю задумливо потер ніс, але потім усе-таки погодився, запитавши лише: «Невже вони ще існують?» «Особлива пропозиція, сер». «Не сумніваюся». Сонце до білого розжарило тихоокеанське шосе, і побудовані зі скла і бетону хмарочоси Брізбена сяяли, немов кришталева люстра. «Гарно», – сказав Гаррі. «Так правильно і чисто. Наче це місто хтось намалював». «Ти недалекий від істини. Брізбен загалом молоде місто. Не так давно тут було просто велике село із 100-тисячним населенням. Якщо гарненько придивитися, в місцевих подосі ноги колосом. Зараз місто схоже на підновлену кухню в сільському будинку. Блискуче, яскраве і ділове. А довкола блукають задумливі корови». «Ти намалював симпатичну картину, Ендрю». «Не випендрюйся». Вони їхали по шосе на схід. Навколо розлягалися зелені пагорби, що перемежалися лісом і доглянутими нивами. «Ласкаво просимо в австралійське село», – оголосив Ендрю. Минули корів на пасовисько, що привели їх байдужим поглядом. Гаррі розсміявся. «Що ще?» – запитав Ендрю. «Бачив карикатуру Ларсена». Геррі Ларсен народився 1950 року. Відомий американський карикатурист, автор серії «По той бік». «Де дві корови стоять на задніх ногах, розмовляють, курять, і одна кричить: "Обережно, машина!" Пауза. «А хто такий Ларсон?» «Раз, проїхали». Мимо проносилися низенькі дерев'яні будиночки, неодмінно з верандами, сітками від комарів, пікапами перед дверима, меланхолійні робочі коні з широкими крижами, пасіки і свині, що розшукували щось у багні. Дорога ставала дедалі вужча. Перевалило за полудень, коли вони зупинилися на заправку в маленькому містечку. Якщо вірити вивісці, воно називалося Юкі і вже 2 роки претендувало на звання найчистішого міста в Австралії. «Ну і ну!» – вигукнув Гаррі, коли вони приїхали в Німбін. Центр міста, близько 100 метрів, був розмальований усіма барвами веселки. Гаррі побачив персонажів, знайомих йому за фільмами Чича і Чонга. «Це ж 70-ті!» – видихнув він. «Поглянь, там стоїть Пітер Фонда і обіймається з Дженіс Джоблін». Вони повільно поїхали вулицею, супроводжувані застиглими поглядами статуй. «Фантастика! Не думав, що такі місця ще існують. Умерти з осміху!» «Чому?» – запитав Ендрю. «Тобі це не здається забавним?» «Можливо», – знизав плечима Ендрю. «Сьогодні, звичайно, легко сміятися з цих диваків. Я знаю, що хлопці, які вірили в Flower Power Generation…» «Flower Power Generation – покоління дітей квітів. Англійська». «Були довбаками, вони тільки й робили, що бринкали на гітарах, читали вірші власного написання і трахали один одного. Що організатори фестивалю у Вудстоку розгулювали, не чіпивши краватки, і давали сміхотворні інтерв'ю, над наївністю яких потішаються й досі. Але ще я знаю, що без їхніх ідей наше життя було б цілком іншим. Може, сьогодні такі гасла, як мир і кохання, здаються заяложеними, але ми ті, хто виріс у той час, вірили в них усією душею». «А не застарілий ти був для хіпі, Ендрю?» «А вже ж, застарілий. Я був досвідченим і підступним хіпі», – посміхнувся він. «Але з кільком дівчаткам дядько Ендрю розчахнув двері в чарівний світ кохання». Гаррі поплескав товариша по плечу. Старий розпуснику, мені ж бо здавалося, ти щойно розводився про ідеалізм. Це і був ідеалізм, обурився Ендрю. Не міг же я довірити ці ніжні пуп'янки якомусь незграбному прищавому підлітку, щоб дівчина до кінця 70-х страждала від душевної травми. Так ось у чому найважливіший внесок 70-х у розвиток суспільства. Ендрю похитав головою. Дух, друже, це наш дух. Дух свободи. Віра в людину, у можливість побудувати щось нове. Хай Білл Клінтон і заявляє, що в той час не курив марихуану. Він вдихав те саме повітря, той самий дух, що й усі ми. А це якось впливає на те, ким ти станеш, чорт забирай. Потрібно було взагалі не дихати, щоб не вдихнути частинку того, що носилося в повітрі. Тож смійся, Гаррі Говлі. Через 20 років, коли забудуться кльоші і дурнуваті вірші, думки того покоління постануть зовсім в іншому світлі. Згадай ж мої слова. Але Гаррі все одно розсміявся. Не ображайся, Ендрю, але я належу вже до іншого, наступного покоління. І як ви сміялися з вузьких сорочок і брилієнтинових проділів 50-х, так і ми сміємося з ваших махатми з квітами у волосі. Думаєш, сучасні підлітки не сміються з таких, як я? Так було завжди. Але тут, здається, 70-ті затяглися. Ендрю махнув рукою. Гадаю, у нас в Австралії просто дуже гарний ґрунт і клімат. Рух хіпі ніколи не зникав. Він змінився, увійшовши в нову еру. У будь-якій книжковій крамниці, бодай одна полиця відводиться для книг про альтернативний спосіб життя, цілительство, контакти з внутрішнім «я» і про те, як позбутися речизму і жити в гармонії з самим собою і навколишнім світом. Але, зрозуміло, не всі курять травку. Ні, Ендрю, це не нова ера. Це давні добрі обкурені хіпі, не більше і не менше. Ендрю виглянув у вікно і посміхнувся. На лавці край дороги сидів чоловік з довгою сивою бородкою і в курці. І на пальцях показував їм літеру V – знак перемоги. Поруч була вивіска із зображенням старого жовтого вагончика гіпі з написом «Музей марихуани». І нижче маленькими літерами «Вхід – $1». Якщо немає таких грошей, все одно заходь. «Місцевий музей наркоти», – пояснив Ендрю. «В основному барахло, але є кілька цікавих фотографій з мексиканської поїздки Кена Кізі, Джека Керуака та інших бравих хлопців, які експериментували з галюциногенними наркотиками». ЛСД тоді вважали безпечними? І секс тоді був безпечним. Добрі були часи, Гаррі Говлі. Тобі б сподобалося. Зупинившись на початку головної вулиці, вони вийшли з машини і повернули назад. Гаррі зняв поліцейські окуляри, Ray-Ban, і намагався нічим не бути схожим на полісмена. Днина в Німбіні, очевидь, видалася тиха. І Гаррі з Ендрю йшли крізь ряди торговців, які вигукували «Гарна травка! Гей, хлопці, найкраща травка в Австралії! Травка з Папуа-Нової Гвінеї вставляє тільки так!» «Папуа-Нової Гвінеї!» – фиркнув Ендрю. «Навіть тут, у столиці марихуани, дехто гадає, ніби за кордоном травка краща. Хочеш пораду? Купуй австралійську!» Сидячи на стільці перед музеєм, вагітна, але все одно худа жінка помахала їм рукою. Їй могло бути від 20 до 40. Одяг просторий, квітчастий, причому сорочка застебнута лише на верхні гудзики, так що видно круглий з туго натягнутою шкірою живіт. Гаррі здалося, що він її вже десь бачив. Зіниці дуже розширені, тому сумніватися не доводиться. На сніданок було щось міцніше за марихуану. «Looking for something else?» «Шукаєте щось іще? Англійська?» – запитала вона, бачачи, що хлопці зовсім не збираються купувати марихуану. «Ні», – почав Гаррі. «Есід, кислота, хочете ЛСД?» Вона нахилилася вперед і говорила швидко і наполегливо. «Ні, ЛСД ми не хочемо», – тихо і впевнено відповів Ендрю. «Ми тут поінше, ясно?» Вона сиділа і далі, втупившись в них. Ендрю вже зібрався був іти і потягнув за собою Гаррі, але жінка раптом підхопилася зі стільця, надзвичайно жвава для вагітної, і схопила Ендрю за рукав. «Добре, але не тут. Зустрінемося в пабі через дорогу. Я підійду хвилин за 10». Ендрю кивнув, і жінка з круглим животом швидко попрямувала вулицею вниз у супроводі маленького цутеняти. «Знаю, про що ти думаєш, Гаррі?» – Ендрю запалив сигару. «Про те, що недобре обманювати жалісливу мадам, мовляв, нам потрібен героїн. І що за 100 метрів звідси поліцейська дільниця, де ми можемо все довідатися про Еванса Вайта. Але в мене є відчуття, що так піде швидше. Ходімо, ковтнемо пива і подивимося, що з цього вийде». Через півгодини до майже порожнього бару зайшла та сама жаліслава мадам в супроводі хлопця на вигляд такого ж заляканого, як вона сама. Хлопець скидався на графа Дракулу у виконанні Клауса Кінскі. Весь у чорному, блідий і худий, з синіми мішками під очима. «Оце турбота про покупців», – прошепотів Ендрю. «Особисто перевіряти якість товару». Жаліслава мадам і Дракула квапливо підійшли до столика. Вампірові, вочевидь, не хотілося проводити багато часу при світлі дня, тому він одразу перейшов до діла. «Скільки заплатите?» Ендрю демонстративно сидів і далі до нього спиною. «Мені зайвих вух тут не треба», – кинув він, не обертаючись. Дракула зиркнув на жалісливу мадам, і та, невдоволено скривившись, пішла геть. Очевидно, вона отримувала з кожної операції якусь частку, і, як і більшість наркоторговців, вони з Дракулою не надто довіряли одне одному. «У мене з собою нічого немає, а якщо ви копи, я вам яйця відріжу. Покажіть спочатку бабки, я вас кудись відведу». Він говорив швидко і нервово, а очі у нього невпинно бігали. «Далеко?» – поцікавився Ендрю. «It's a short walk, but a long trip». «Іти близько, але віднесе вас дуже далеко, англійська». Він коротко посміхнувся. «Гаразд, досить, сядь, стули пельку», – сказав Ендрю і показав йому поліцейський значок. Дракула приголомшено поглянув на нього. Харі підвівся і сунув руку за спину, ніби збираючись дістати з кобури пістолет. Але Дракулі не захотілося перевіряти, чи є в нього зброя. Він слухняно плюхнувся на стілець перед Ендрю. «Що за безпреділ? Я кажу, що у мене нічого з собою немає». «Гадаю, ти знайомий з місцевим шерифом і його помічником. Вони, думаю, теж з тобою знайомі. А ось чи знають вони про те, що ти зайнявся великим дуром?» Вампір пересмикнув плечима. «А хто тут говорив про великий дур? Я думав, ви по травку». «А як же? На Герик ніхто не натякав. І не натякне, якщо ти завдеси собі клопоту, дещо нам розповісти». «Та ви збожеволіли. Стану я довбешкою ризикувати і стукати лише тому, що два нетутешні копи, в яких нічого на мене немає, вдираються і...» «Доносити? Ми зустрілися, не могли домовитися про ціну на товар і все. До того ж у тебе є свідок. Вона підтвердить, за яким ділом ми прийшли. Якщо будеш слухняним хлопчиком, більше нас не побачиш. Ми взагалі тут більше не з'явимося». Ендрю закурив, мружачись, поглянув на нещасного вампіра і випустив дим йому в обличчя. «А от якщо не будеш слухняним хлопчиком, ми вийдемо звідси з поліцейськими значками на грудях. Потім тут когось заарештують і сумніваюся, що після цього до тебе ставитимуться краще. Не знаю, як часто тут, як ти висловився, відрізають яйця стукачам. Потхед зазвичай хлопці мирні». «Потхед – люди, які торгують або балуються травкою. Англійська». «Але ж вони дещо про тебе знають. І я не здивуюся, якщо одного чудового вечора до тебе завалиться шериф з обшуком. Так, ні з того, ні з цього. І переверне все до гори дном. Потхедс не люблять конкурентів, що торгують важкими наркотиками. До того ж стукачів. А що тобі світить, якщо у тебе знайдуть стільки героїну, гадаю, ти сам знаєш». Він знову пустив дим в обличчя Дракулі. Не щодня випадає таке задоволення, подумав Гаррі. «Отже», – сказав Ендрю, так і не дочекавшись відповіді. «Еванс Вайт, де він? Хто він? Як його знайти? Ну?» Дракула зацьковано огледівся. Велика голова з запалими щоками і тонка шия робили його схожим на грифа, який сів поласувати падлом, але боїться, якби не повернулися леви. «Це все?» – запитав він. «Чи ще щось?» «Більше нічого», – кинув Ендрю. «А звідки мені знати? Раптом ви повернетеся і зажадаєте чогось іще?» «Ні звідки». Дракула кивнув, ніби саме на таку відповідь і чекав. «Добре. Він поки не бозна яка риба, але чув віде вгору. Працював на мадам Россо з тутешньою королевою марихуани, а зараз ось відкрив свою справу. Травка, ЛСД, морфі, мабуть. Травка у нього та ж, що і у нас усіх, місцева. Але у нього в Сіднеї якісь свої зв'язки. Він возить травку туди, а звідти привозить дешеву і хорошу кислоту. ЛСД зараз особливо цінується». «А хіба не екстазі та героїн?» «Чого б то?» – скривився наркоторговець. «Ну, так стоять справи там, звідки я приїхав. Вважається, що половина англійських підлітків старше 16 після хвилі хаоса пробували екстазі». «Хаос – музичний напрям, що виник у 80-х роках, набув поширення серед наркоманів». «А після фільму «На голці» героїн став наркотиком номер…» «Що? Хаос? На голці?» – вампір, нерозуміючи, втупився в нього. Гаррі помічав, що про останні події в світі наркомани не мають ані найменшого уявлення. «Як можна знайти Еванса?» зажадав Ендрю. «Він часто буває в Сіднеї, але днями я бачив його тут. У нього є син від тилиці з Брізбена, яка раніше тут вешталася. Не знаю, де вона зараз, але ж син живе у татуся, тут, у Німбіні». І він коротко розповів, як знайти будинок Еванса. «Який із себе цей Уайт?» – вів далі Ендрю. «Та як би пояснити?» – вампір почухав гладеньке підборіддя. «Гарненький дуринда, здається, тепер так це називають». Ні Ендрю, ні Гаррі не мали гадки, як тепер це називають, але обоє розуміючи кивнули. «Спілкуватися з ним легко, але не заздрю його дівчині, якщо ви розумієте, про що я». Обоє нерозуміючи похитали головою. «Він же бахур і однією тилицею не вдовольняється. Його баби завжди скандалять, кричать і горланять, і ніхто не дивується, коли яка-небудь з них ходить з фінгалом. Ти не знайомий з однією норвежкою блондинкою на ім'я Інгер Голтер? Минулого тижня її труп знайшли в затоці Уотсон з Сіднеї. Справді? Жодного разу про неї не чув. Газет він, очевидно, теж не читав. Ендрю загасив сигару. Вони з Гаррі підвелися. «Я точно можу розраховувати на ваше мовчання?» – недовірливо запитав Дракула. «А вже ж!» – відповів Ендрю і попрямував до виходу. Поліцейська дільниця теж розташовувалась на головній вулиці метрів за 100 від музею і скидалася на звичайний житловий будинок. Проте вивіска, хай убога, ясно вказувала, що це саме поліцейська дільниця. Всередині у просторі кімнаті за величезними столами сиділи шериф і його помічник. Крім того, в приміщенні були диван, кавовий столик, телевізор, гарненька колекція кімнатних рослин у горщиках і в куточку книжкова полиця, на якій стояла кондова кавоварка. На довершення всього, занавіски в дрібну клітинку робили поліцейську дільницю, як дві краплі води, схожою на норвезький дачний будиночок. «Good day!» – привітав колег Ендрю. «Добрий день! Як вітання у Великій Британії вважається застарілим, але в США і Австралії ще вживається». Гаррі пригадав, як у 80-х теж саме сказав американським телеглядачам тодішній прем'єр-міністр Норвегії Коре Вілок. Наступного дня норвезькі газети накинулися на прем'єра, заявляючи, що той ганьбить країну своїм поганим англійським. «Гудей!» – відповіли шериф і його помічник, які норвезькі газети, очевидячки, не читали. «Мене звуть Кенсінгтон, а це Гоулі. А де вам телефонували із Сіднея? Пояснили, хто ми і навіщо приїхали?» «І так і ні», – відповів той, хто, мабуть, був шерифом. Бадьорий, загорілий чоловік років 40 з блакитними очима і міцним потиском руки. Гаррі він нагадав татуся зі Скіпі або якого-небудь іншого серіалу. Такого надійного, принципового і славетного австралійського героя. «Ми так до кінця і не зрозуміли. Ви, здається, хочете знайти одного типа, але не бажаєте, щоб ми його заарештували і відправили до вас». Шериф підвівся і підтягнув штани. «Боїтеся, ми схопимо облизня? Гадаєте, тутешня поліція не вміє працювати?» «Нічого подібного, шефе. Просто ми знаємо, з цією марихуаною у вас своїх клопотів по горло. От вирішили самі взятися до цієї справи, щоб вас зайвий раз не турбувати. У нас є адреска, і ми лише хочемо поставити хлопцю кілька запитань». «Що Сідне, що Канбера, однаково», – пробурчав шериф. «Віддаєте накази, шлете своїх людей, нас навіть до відома не ставите. А на кого потім усе звалять?» «От-от», – підтакнув зі свого місця помічник. Ендрю кивнув. «І не кажи, у всіх таке ж лихо. Куди не глянь, ніде начальство носа на вулицю не потикає. Ось і нами оперативниками верховодять якісь канцелярські посіпаки з посередніми дипломами юристів і заповідною мрією про підвищення по службі». Гаррі поспішно кивнув і сумно зітхнув на підтвердження його слів. Шериф недовірливо поглянув на них, але обличчя Ендрю було непринукно чесним. І врешті-решт провінційний охоронець закону привітно запропонував гостям по чашці кави. «З цього агрегату?» Гаррі кивнув на величезну кавоварку. Шериф остаточно увірував у порядність своїх гостей. «Готує літр кави за хвилину», – гордо сказав він і додав короткий технічний коментар. Після двох чашок вони дійшли висновку, що ведмеді команда Північного Сіднея з регбі – страшенні сноби, а Юан Крос, дружок плавчихи Саманти Райлі, – чудовий хлопець. «А ви бачили в місті гасла демонстрантів?» – запитав помічник шерифа. – «Людей закликають піти завтра на посадковий майданчик і розламати наш вертоліт. Ми, мовляв, не маємо права фотографувати приватну власність. А вчора п'ятеро прикували себе до нього так, що вилетіти вдалося лише надвечір». Шериф і його помічник усміхнулися. «Значить, вони ще не зломлені». Після чергової чашки кави Ендрю і Гаррі встали, сказали, що час би поговорити з цим Евансом Вайтом, і, потиснувши охоронцям руки, подякували за каву. «До речі», – обернувся Ендрю в дверях. «Я тут з'ясував, що дехто у вас в Німбіні промишляє героїном. Такий худий хлопець з чорним волоссям, схожий на вампіра на дієті». Шериф звів брови. «Героїном?» «Це, мабуть, Мондейл», – припустив його помічник. «Мондейл, чортів вилопок», – вилаявся шериф. Ендрю взяв під козирьок, хоча козирка, звичайно, ніякого не було. «Просто подумав, що вам буде цікаво довідатись». «Ну як повечеряв зі свідками з Швеції?» – запитав Ендрю дорогою до будинку Вайта. «Непогано. Спецій було забагато, а так нічого», – недбало відповів Гаррі. «Дубль два, Гаррі. Про що ви розмовляли?» «Про різне. Про Норвегію, Швецію». «Ну-ну. І хто переміг?» «Вона». «А що є у Швеції, чого немає у вас в Норвегії?» – поцікавився Ендрю. Ну, для початку у них є двоє гарних кінорежисерів. Бу Віденберг і Інгмар Бергман. А, кінорежисерів? Гмикнув Ендрю. І крізь повно. А от Едвард Гріх лише у вас. Ого, я й не знав, що ти цікавишся класичною музикою, крім усього іншого. Гріх був генієм. Візьми, наприклад, другу частину його симфонії до бемоль. Там, вибач, Ендрю, перебив його Гаррі. Я в дитинстві слухав панк-рок, і з симфонії найкраще пам'ятаю «Єс» і «Кінг Крімсон». Я не слухаю старезну музику, розумієш? Усе, що виконували до 1980-го – кам'яний вік. У нас в Норвегії є група «Doom Doom Boys». Так от вони… «Симфонія до бемоль» виконувалася у 81-му, сказав Ендрю. «Doom Doom Boys» – назва з претензією. Гаррі здався. Еванс Вайт дивився на них із-під навислих повік. Сплутане волосся спадало йому з обличчя, він почухав промежину і демонстративно відригнув. Здавалося гостям, він не здивувався. Не тому, що чекав на них, а тому, що не вважав дивним, що його розшукують. Як-не-як, він продавав найкращу кислоту в окрузі, а в такому маленькому містечку, як Німбін, чутки розходяться швидко. Гаррі розумів, що тип на кшталт Вайта не стане торгувати потроху, тим паче з порога власного будинку. Але це людей не зупиняло. І вони час від часу з'являлися тут, сподіваючись щось купити. «Не за адресою, пошукайте в центрі!» – кинув Вайт і грюкнув дверима із сіткою від комарів. «Ми з поліції, містер Вайт!» – Ендрю дістав значок. «Нам треба з вами поговорити!» Еванс повернувся до них спиною. «Не сьогодні. Не люблю копів. Приходьте з ордером на арешт, обшук або ще на що, і тоді поговоримо. Але тільки тоді. На добраніч!» Грюкнули й внутрішні двері. Гаррі притулився до одвірка і гукнув. «Еванс Вайт, ви мене чуєте? Ми думаємо на цій фотографії ви, сер. До речі, ви знайомі з блондинкою, яка сидить поряд з вами? Її звали Інгер Холтер. Вона недавно померла». Пауза. Потім клацнув замок в дверях. Еванс знову виглянув із-за внутрішніх дверей. Гаррі підніс фотографію до сітки від комарів. «Коли поліція її знайшла, вона мала дуже поганий вигляд, містер Вайт». Замість скатертини на кухонному столі були розстелені газети, на тарілках і склянках виднілися незмита піна, а вологи прибирання тут, схоже, не робили кілька місяців. Водночас тут і не панував безлад. Гаррі відзначив про себе, що будинок не схожий на лігво наркомана, який геть занедбав себе. Тут не валялись об'їдки і огризки тижневої давності, не смерділо сечею, занавіски висіли, як годиться. Навпаки, в будинку відчувався якийсь лад і присутність господаря. Коли гості розсілися на кухонних стільцях, Еванс дістав з холодильника пляшку пива і зробив великий ковток. Потім голосно на всю кухню відригнув і задоволено реготнув. «Розкажіть про свої стосунки з Інгер Холтер, містер Вайт», – сказав Гаррі, намагаючись відмахнутися від запаху відрижки. «Інгер була добрим, гарним і дурнуватим дівчиськом, яке забрало собі в голову, ніби ми з нею можемо бути щасливі». Еванс звів очі до стелі і знову із задоволеним виглядом посміхнувся. «Як на мене, це дуже точний опис. Чи є у вас які-небудь припущення про те, як вона могла бути вбита і хто це міг зробити?» «А як же? Сюди в Німбін теж доходять газети. Пишуть, що її задушили. А хто?» «Я думаю, душитель». Він закинув голову і посміхнувся. Кучеряве пасмо впало на загорілий лоб, білі зуби сяяли, а від куточків очей до вух з піратськими кильцями потягнулися веселі зморшки. Ендрю відкашлявся. «Містер Вайт, тільки що вбито жінку, яку ви добре знали і з якою були в близьких стосунках. Нас не хвилює, що ви у зв'язку з цим відчуваєте і чого не відчуваєте. Але, як ви, мабуть, розумієте, зараз ми шукаємо вбивцю. І якщо ви не постараєтеся нам допомогти тут і зараз, доведеться перепровадити вас у поліцейську дільницю в Сідні». «Я і так збирався в Сідні, і якщо ваша пропозиція означає безкоштовний квиток на літак, я згоден». Вайт кинув зневажливий погляд. Гаррі не знав, що й думати. Або Еванс Вайт справді такий крутий, яким хоче здаватися, або просто страждає на так звані окремо розвинені душевні якості. Типове норвезьке поняття, подумав Гаррі. Більше ніде у світі від закону не вимагають визначати якість душі. «Звичайно, містер Вайт», – відповів Ендрю. «Безкоштовний проїзд, безкоштовна їжа і помешкання, безкоштовний адвокат і безкоштовна популярність як підозрюваного». «Big deal!» «Грандіозно. Англійська». «Буду готовий протягом 48 годин». «У такому разі на додачу ви отримаєте безкоштовну тінь. Цілодобово. Безкоштовну перевірку чи вдома, чи ночами, і, можливо, навіть кілька невчасних обшуків. Хто знає, що нам при цьому вдасться з'ясувати?» Еванс допив пиво і тепер старанно відколупував від пляшки етикетку. «Хлопці, що вам потрібно?» – запитав він похмуро. «Я знаю лише, що одного дня вона зникла. Я збирався в Сідней і вирішив їй зателефонувати, але ні на роботі, ні вдома її не виявилося. Потім я приїжджаю і того ж дня довідуюся з газет, що її знайшли вбитою. 2 дні я ходжу як зомбі. До речі, з приводу вбитою. Скільки людей вмирає ось так, задушеними? Не надто багато. Отже, у вас є алібі на момент вбивства. Це добре. Ендрю дістав ручку і блокнот. Алібі? Писнув Еванс. Що ви маєте на увазі? Я що, підозрюваний? Чи ви хочете сказати, що за тиждень не напали на слід? Ми ведемо пошуки на всіх напрямках, містере Уайт. Ви можете пригадати, де були за 2 дні до своєї поїздки в Сідней? Тут, удома, де ж ще? Сам? Не зовсім, посміхнувся Еванс, піднімаючи порожню пляшку. Описавши в повітрі витончену параболу, пляшка безшумно зникла в кошику для сміття за кухонною лавкою. Харрі схвально кивнув. Дозвольте дізнатися, хто був з вами. А тож, звичайно, мені приховувати нічого. Жінка на ім'я Анджеліна Хатчинсон. Вона живе тут, в Німбіні. Гаррі зробив запис у своєму блокноті. «Ваша коханка?» – уточнив Ендрю. «Щось ніби таке», – відповів Еванс. «Що ви можете розповісти про Інгер Холтер? Ким вона була і чим займалася?» Еванс зітхнув. «Ми не так давно були знайомі. Зустрілися в Сіднеї у барі Олбері, де вона працювала. Поговорили. Вона сказала, що збирається провести відпустку на Байрон-Бей. Це за кілька миль звідси. І я дав їй свій телефон у Німбіні. За кілька днів вона подзвонила і попросилася до мене 2-3 рази переночувати. У мене вона прожила більше тижня. Потім ми зустрічалися в Сіднеї, коли я туди приїздив, якихось 2-3 рази. Самі розумієте, наш роман тривав не надто довго. До того ж, вона стала набирати дуже великі оберти». «Дуже?» «Еге ж, проявляти турботу про мого синочка Том-Тома і плекати мрії про дім і родину. Мені це не подобалося, але я їй дозволяв». «Дозволяли що?» Еванс засовувався. «Вона була з тих жінок, які нахабніють при першій зустрічі, але плавляться як віск, досить лише почухати за вушками, шепнути, що вона тобі сподобалася. Тоді задля тебе вона готова на все». «Отже, вона була турботливою», – уточнив Гаррі. Здається, Евансу не сподобалося, куди повернула розмова. «Може, й була. Я ж кажу, що погано її знав. Вона давно не бачилася зі своїми рідними в Норвегії, так що, можливо, їй просто бракувало їх, ну, тих людей, зрозуміло? Дідько, я не знаю, у ній було, як я вже сказав, багато дурості і романтики, але нічого поганого». Його голос зірвався. У кухні стало тихо. «Або він гарний актор, або в ньому теж є щось людське», – подумав Гаррі. «Але якщо ваші стосунки не мали майбутнього, чому ви не запропонували їй розлучитися?» «Вже збирався, хотілося так прямо піти і сказати їй «прощавай», але не встиг, вона померла раніше». Він ляснув пальцями. Голос його став колишнім, відзначив Гаррі. Еванс поглянув на свої руки. «Ось так я й тримаюся».